चमक छल छल छबीली, कहते हैं मुझको रास रसीली, बच के तू रहना दिलदार सजना, महंगा पड़ेगा तुझको प्यार सजना। बजा रे बजा रे बजा बैंड बाजा, अरे इसका बजा रे देखो बैंड बाजा। प्यार से समझाऊं, अरे आ नैनों के पेच लड़ा ले, अरे मेरे जैसा रोग लगा ले,